وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baada ya utangulizi huu kwamba hatunabudi kuongeza shukrani zetu kwa Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye ametujalia kukutana na kukusanyika hapa katika mkoa huu wa Dodoma kwa ajili ya dauratul ilmiya. Hii ni neema ya Allah kwetu sisi, na sisi hatuna chochote cha kufanya isipokuwa kumshukuru Allah zaidi na zaidi, na hivyo hivyo kuomba maghfira kwa Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo tunayajua na yale ambayo tusiyajua. Na hivyo hivyo binafsi nachukua fursa hii kutoa shukurani kwa ikhwa waandalizi wa daura hii kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kutoa nasaha fupi katika ufunguzi wa daura hii. Kwa kweli sina cha kuwalipa isipokuwa ni kukubali kama nilivyokubali, na mimi vile vile kutoa mchango wangu katika hili, na yote ikiwa katika mlango wa wataawana ala albirri wa taqwa, saidiana katika wema na ucha Mungu. Na wema wenyewe ndio huu wa kueneza na kusambaza ilmu, na vile vile na kusukuma na kupeleka mbele gurudumu la da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Ndugu zangu, ni ukweli usiofichikana kwamba hamna kazi iliyokuwa bora zaidi katika ulimwengu huu kuliko kazi ya da'wa ila Allah tabaraka wa taala. Ni kazi bora kuliko kazi zote. Kusanya utakapokusanya, na angalia kheri ambazo wewe utakazoziangalia katika kazi mbalimbali, lakini zote hizo haziwezi zikafikia ubora na kheri iliyomo katika kazi ya da'wa ila Allahi tabaraka wa ta'ala. Yani mtu au watu wakasimama wakawalingania watu katika kumpokesha Allah tabaraka wa ta'ala, wakasimama katika kuwalingania watu katika kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, ama katika kutamasaki na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa kweli kazi hii ni bora sana. Natosheka kwa maneno haya ukiangalia watu bora waliowahi kuishi ala wajhi al-ardhi, basi wao ndio walosimamia kazi hii, na watu hao si wengine bali ni mitume wa Allah wakiongozwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo kazi yao haikuwa nyingine bali ilikuwa ni kazi ya da'wa. Kama Allah tabarak wa ta'ala alivyosema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, kwamba tulipeleka na tulitumiliza katika kila umma, kwa kila watu mjumbe, na huyo mjumbe aliwaambia watu wake an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, kwamba muabudu ni Allah tabarak wa ta'ala na mjiepushe na kuabudia sifu wa Allah. Kwa kazi hii ilifanywa na hawa ambao Allah tabarak wa ta'ala aliwateua, aliwachagua miongoni mwa wanadamu kusimamia kazi ya da'wa, na hawa ni watu bora. Kwa hiyo kuonyesha kwamba watu bora kazi waliokuja nayo na walotumwa na Allah tabarak wa ta'ala ni kazi ya da'wa ila Allah tabarak wa ta'ala. Basi utoshee kwamba hii ni dalili tosha juu ya ubora wa kazi hii, kazi ya da'wa. Lakini licha ya kuwa kwamba kazi hii ni kazi bora na ni kazi ambayo ilifanywa na viumbe bora katika kila umma, lilipazia la wale viumbe bora ambao ni mitume na manabii limefungwa baada ya kufishwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini kazi hii bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama aliacha kwa umma wake, na kwa miongo mingi mno toka kuondoka bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka zama zetu, kuna baadhi yetu wanasimamia kazi ya da'wa kwa wao maisha yao, siku zote mchana siku wao ni da'wa ila Allah tabarak wa ta'ala kwa aina zake tofauti. Sasa ikiwa ni hivyo, basi tuchukue fursa hii katika ufunguzi wetu na kikao chetu hiki cha daura hii kuelezea baadhi ya mambo ambayo yanatakikana yapambike na yapatikane kwa da'i ila Allah tabarak wa ta'ala, kwa mtu ambaye yeye kwamba amejitolea maisha yake, amejitolea nafsi yake, amejitolea wakati wake, kwamba yeye ni mlinganizi, anawalingania watu ila Allah tabarak wa ta'ala, anawafundisha watu dini ya Allah tabarak wa ta'ala. So, kuna baadhi ya mambo inampasa kila mmoja katika sisi ambao tumeishi au tunaishi katika kazi hii kuwa nayo, ambapo ulamaa wa masala ya da'wa wanaita muqawimatu da'ia, yani ni mambo ambayo yanamtia nguvu na kumpa uimara da'i, kama mambo haya atakuwa amepambika nayo ama amesifika nayo, na ikiwa hana mambo haya basi yatafuti yawe nayo, na kama hakuyatafuta basi yeye licha ya kwamba ya kujinasibisha na da'wa hatokuwa katika maduati, basi atakuwa ni katika upande wa pili, ni da'i ila dhalal au da'i ila jahannam. Jambo la mwanzo ambalo ni maarufu kwa yoyote katika masuala haya ni swala ilmu, ambalo ni matarajio yetu kwamba hakuna da'i katika maduati katika ardhi hizi ni kwamba atakuwa na ilmu kwa kiasi ambacho alijaliwa na Allah tabarak wa ta'ala. Lakini la pili ni swala zima la ikhlas, kwa baadaye inampasa awe na ikhlas, kwa sababu da'wa kama da'wa ni ibada, na wa mwanzo kufanya ibada hii ni mitume wa Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo ibada kama ibada, ili iwe ni ibada ambayo itakubaliwa, basi iwe na moja ya mihimili mikuu, ambapo ni hili swala la ikhlas ila Allah tabarak wa ta'ala, kwamba dai unaposimama kuwalingania watu, limadha, kwa nini walingania watu? Unatakiwa dai anafanya kazi hii awe anafanya kazi hii kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, anafanya kazi hii anawalingania watu waende wakamwabudie Allah tabarak wa ta'ala. anawalingania watu kuwatoa katika mambo yote shirkiyat wal bid'at wal hizbiyat, na kuelekeza katika njia ya sawa sawa ambayo iliyoachwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa leo tunajiweka kazi hii kwamba lazima apambike na swala zima la ikhlas billahi tabaraka wa taala. Na hili ni jambo ambalo lina dalili nyingi mno ndani ya Qur'an na Sunna. Qul Allahu tabaraka wa taala wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Kwa watu hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah na wamtakasie Allah tabaraka wa taala yeye dini yake. Kwa hiyo katika utendaji wa kazi wa dawa, kwamba unatakiwa uwe na ikhlas, dai unatakiwa uwe na ikhlas, kwamba unafanya kazi hii kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwamba si kwa gharadhi nyingine, bali lengo kubwa ni kuwalingania watu kwa ajili ya Allah tabaraka, kwenda kwa Allah tabaraka wa taala, lakini unafanya hivi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na kwa kufanya hivi, ina maana utapata ujira ule ambao uliokamilika. Ama kinyume chake, hautopata ujira ukamilika. Utakuwa umefanya kazi kubwa, lakini kazi yote uliyofanya ujira wake utakuwa ima nakisa au usipate ujira kabisa. Yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi anayesimulia Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ya kwamba innamal a'malu binniyat, hakika matendo kulipwa matendo kamili, basi tategemea na nia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa, na si vinginevyo, kwamba kila mmoja atalipwa kwa vile alivyonuia. Ina maana dai, kila ulichonuia katika nafsi yako ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa taala atakulipa. Umenuia kitu gani? Kama umesimama ya kufanya dawa, unanuia nini? Hili ni jambo la msingi. Sasa ikiwa ni hivyo, basi baada ya ukumbusho huu, kila mmoja katika sisi aiangalie nafsi yake, aiangalie nafsi yake. Je, nafsi yake iko sawa sawa? Kama kusema kwa katika dawa, kusema kwa katika kuongoza watu katika dini, kuwafundisha watu dini, je, lengo lake ni lengo ambalo mahmuda au ni lengo ambalo madhmuma? Kwa sababu bali insanu ala nafsihi basira. Sababu jambo hili lilivyo la ikhlas ni jambo ambalo lilopita ndani ya nafsi ya mtu. Hakuna yeyote katika sisi anayeweza akachungulia katika nafsi ya mtu akasema, bwana, kutokana na vipimo vya kisasa vilivyo, ukiangalia kwamba wewe ni yako pia sawa sawa. Sipimo hivyo hamna. Mtu akashikwa, labda kama mtu anaumaoma, akaangaliwa, isipokuwa kuna baadhi ya vitu ikawa ni katika alama zinazoashiria licha kwamba azitoi makisio ya sawa sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, duati waliokuwa hapa na vile vile wale wote watakaosikia sauti hii, ni wajibu wetu sote kwa pamoja kurekebisha na kusahihi nia zetu na kujadi nia zetu katika swala zima, swala la dawa ila Allahi tabaraka wa taala. Hivyo hivyo, jambo la pili, inampasa dai ila Allahi taala awe na pupa, alhirsu ala hidayati nnas, awe na pupa ya kuongoza watu. Natakiwa dai kama dai awe na pupa na himma kwa ajili ya kuongoza watu. Anaona watu umeshikamana shirki, kwa hiyo anawaonea huruma. Sasa anawalingania ili awatoe katika shirki na waingize katika tauhidi. Anaona watu kwamba wameshikamana na bid'a, inaenda kinyume kabisa na mafundisho ya Mtume sallam, kwa hiyo anawafundisha na kuwalingania ili waache yale na warejee na waje katika mstari aliouacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo dai kama dai lazima awe na pupa ya hilo, kwamba dai haitaki kwamba dai awe bwenyenye, dai akawa yeye ni boss. Na hii ni katika misiba ambayo ipo katika jamii zetu, kwamba dai yeye amekuwa bosi. Hapana, hebu rejea katika sira na uangalie maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni imamul anbiya wal mursalin, yeye ni mtu bora, lakini angalia katika kazi mbalimbali alishirikiana na masahaba radhiallahu ta'ala anhu, masahaba ambao walikuwa wako tayari kwa lolote atakaloliagiza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Maka wanasema bi abi wa ummi ya rasulullah. Haya ni maneno ambayo akisema sahaba akimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tuko tayari kuwatoa fidia wazazi wetu kwa ajili yako wewe mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba wewe una thamani kubwa mno kuliko wazazi wetu. Lakini licha ya kujua haya bwana mtume sallama hakuwa bwana mtume zani bwenyenye kwamba yeye akawa anatumikisha watu tu amekaa mambo yeye ni boss, la bali alikuwa yale mambo ya kushirikiana bega kwa bega alikuwa pamoja nao na akiwaelekeza. Kwa maana hiyo dai kama dai arejea katika sira na mwenendo wa mtume sallam, na hivyo hivyo katika maisha ya wema waliotangulia kabla yetu. Angalieni namna gani walivyo walivyokuwa na walivyoishi madai ila Allah Ta'ala, ili apate chachu ya kuweza kuwa na pupa na kuwa na hirsi hali ya juu kabisa katika kuwaongoza watu, kurejea kuongoza watu kuishi katika maisha yaliyokuwa ya sawasawa kwa mujibu wa Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hili ni jambo la muhimu sana. Haiwezekani kwamba dai ukawa na ihmali ile pupa ikafa. Kukosekana pupa basi ndio tunaona leo hii mambo mengi ya maafi na maovu yanatapakaa katika jamii zetu. Kwa nini? Kwa sababu maduati tumekosa ile hirsu, ile pupa ya kutaka watu kuongoza katika nini? Kuongoza katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo hivyo inampasa dai kama dai kuwa na rifu, kuwa na upole. Dai awe na upole katika fi asnai da'watihi, kipindi anawalingania watu. Dai akumbuke kabla ya kuwa dai yeye alikuwa ni mtu tujahil, alikuwa hajui, lakini barafikia Allah, Allah kamjalia ilmu ambayo ilmu hii ukiangalia maduati umeipata kwa muda mrefu mno. Walikaa katika majalisi mbalimbali za ilmu, walikaa chini ya mashehe wakasoma na wakavumilia mengi mno mpaka akafikia kiwango kwamba umeweza na mashehe kwa patazikia ya kufanya kazi ya dawa. Wale walichukua muda mrefu. Sasa hivyo hivyo anapoingia katika uwanja kuwalingania watu asitake dai kama dai, basi licha ile ashirsu ikawa katika mtazamo wake na kichwa chake anataka watu kwamba wageuke kama vile sukari na chai. Hiki kitu katika dawa hakipo hivyo. Bali ndio kwamba ni swala zima la rifki, kwamba pupa inakwenda kama kawaida, lakini unajua kabisa lianna lihidaya kwamba ile hidaya ya tawfiki ni kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo atakapoweka mbele mtazamo huu atakuwa na upole na watu, kwa anajua kabisa watu hatua kwa hatua watabadilika tu. Kama mimi nilipoingia nikasoma nikaenda bali nikafikia hivi leo imanka nikatamani kaacha mambo mengine yote nikaamua kushikana na dawa. Kwa na hawa insha Allah taala watafikia hivyo. Kwa jambo la rifqi na wale madu'in ni jambo la msingi katika nini, katika maisha ya dai ila Allah tabaraka wa taala. Kwa sione kwamba kwa sababu tunataka tuwe na pupa basi tusichunge ile swala kwa na la upole katika dawa, la haya yote yalipatikana kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akisema fa inna rifqa lam yakun fi shay'in illa zana, kwa sababu arifqi haiwezi kupatikana katika kitu chochote isipokuwa itakipamba kile kitu. Kwa hiyo hali ya upole na wepesi na ulaini ikipatikana katika jambo lolote wa hasa jambo la dawa itapamba kile kitu, wa hakadha kama kana sallallahu alayhi wa sallam. Ama kinyume chake jambo hili litaharibika kabisa. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yanampasa dai ila Allah tabaraka wa taala kuyafahamu na kupambikana nayo. Hivyo hivyo swala zima la alhikma, swala hikma, dai kama dai ni wajibu wake swala hili nalo kupambikana nalo. Na tunapozungumza hikma watu wengine wanaanza kufurahi sana. Sema hivi bwana, unajua vijana sikiza wana hikma bwana. Hawana hikma. Lakini hikma kama hikma yani naizungumzia ni ile hikma kwa maana ya hikma. Sio hikma kwa maana itibaul hawa ya kufuata matamanio ya nafsi za watu. La. Ibaki kwamba tunaizungumzia ni hikma kama ilivyo ni hikma ambayo ni kuweka kila kitu sehemu yake. Ama ni hikma maana kwamba jambo hili fulani anataka aambiwe, aambiwe hivi, jambo hili nataka tanabaishwe, jambo hili natakiwa kwamba lipigwe. Kwa hii ndio hikma, ambapo sehemu ya kutumia nyundo kama ya kuudun, basi tumike nyundo. Sehemu ya kutumia kwa mkono, basi tumike mkono. Yaani kila moja itumike itumike sehemu yake na wakati wake. Ambapo hili jambo ni jambo la msingi sana katika maisha ya da'i ila Allah tabaraka wa taala fi da'wati. Na jambo hili dalili maarufu kama jaa fi al-Qur'an, Allah tabaraka wa taala yaqul ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Aya maarufu kuzungumziwa masuala ya hikma, kwamba wagemea katika aya hii Allah tabaraka wa taala alisema kwamba lingania katika njia ya Mola wako bil hikma wal mau'izati al hasana, na vile vile kwa mawaidha yaliyokuwa mazuri. Lakini nilikosema, na kama tulivyosherehesha na kufananuliwa na ulama, kwamba hikma ni kuweka kila jambo sehemu yake. Hivyo hivyo inampasa da'i ila Allah tabaraka wa taala katika mambo ambayo ni mukawimati idda'i al-yaqdha wa tafsir, kuwa macho na kuwa na uoni katika kukabiliana na shubha za mubtilin. Dai kama dai lazima awe up to date, kwanza kuanzia mazingira yanayomzunguka awalan, kisha vile vile kutanua wigo kwa ima Afrika nzima au dunia kwa ujumla, kujua mambo ya dawa yanakwenda vipi na dawa inakabiliwa na changamoto gani kwa mujibu jamii yake aliyopo, katika mtaa wako uliopo, au wilaya yako, mkoa wako, au nchi yako, na vile vile kutoka nje ya mipaka ya eneo lako, kwamba dawa inakabiliwa na nini, waumini wako au Waislamu wanakabiliwa na nini. Kwa hiyo jambo kila dai anatakiwa awe macho, dai anatakiwa awe mzembe mzembe kwamba dawa imelala, la, kwa matakiwa uwe mtu up to date, unajua mambo mengi ambayo yanakabili dawa, mambo ambayo yanakabili Uislamu, na anatakiwa dai awe anayajua kwa kuyafuatilia. Na leo wasaili zimekuwa ni nyingi sana ambazo kurahisisha kujua mambo mbalimbali. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana kujua mambo haya, kwa sababu utakapojua haya nini kitachofuata? Kitachofuata ni katika mkao mwingine anasema kwamba raddu ahlul ahwa washahawati bil quwwati wa tahdhiru an-nas minha, kuja kuwajibu watu waovu, watu ambao wao matamanio yao wameyahamisha katika dini, matamanio yao wameyahamisha katika dini kupitia katika ndimi zao. Wana kila siku wanalala na kuamka wanazua shubuhati. Sasa shubha bora mtu angezua angeziweka nyumbani kwake na familia yake ndani labda, lakini la wanazitoa katika jamii, ima wanazileta misikitini au wanazimwaga mitaani. Sasa shubha hizi natakiwa zijibiwe, kwamba dai asimame awaeleze waumini wake, awaeleze watu wake kwamba haya maneno yanayotapakaa mtaani au jambo hili ambalo linaenea katika jamii, jambo hili sio la sawa sawa. Kwa hoja moja, mbili, tatu, hii jambo ni uovu kwa dalili kadha wa kadha. Kwa leo atapokuwa macho ataweza kuyaona haya, ama atapokuwa amezubaa atakuwa mambo mengi yanapita yanasemwa na watu wake wanayaokota yale mambo na baadaye kuyafanya kwamba ni katika maisha yao ya kawaida, haoni, kwa atashindwa. Wale ikiwa macho itamsaidia yeye kusimama na kuweza kuyajibu na kuwafundisha watu wake kwamba hii ni hatari, kwamba mambo haya hii ni shirki. Jambo hili ni haramu. Mfano leo kuna miamala mbalimbali inazuka, miamala ya kibenki, kuna michezo mbalimbali leo imeingia katika jamii, wanaita si mikeka, si kubeti, si kuna, na maana haya kwamba dai kwanza ajue bwana jamii leo imekumbwa na kitu hiki. Katika michezo ya mpira labda leo hivi kumekumbwa na mambo ya kubeti. Kubeti ni nini? Ajue kubeti ni nini? Baadaye sasa angalia, je, huku kubeti ina sheria inasemaje? Ni jambo lipi? Kubeti ni kamari. Kama ni kamari, sheria inasemaje kuhusu kamari? Kama ni haramu, basi dai hapo anasimama anawabainishia watu wao kwamba jamani, kubeti au mambo kuchana mikeka, jambo hili ni jambo la haramu, kwamba Allah tabaraka wa taala kwa nini ameharamisha. Atasema hivi baada ya muda gani? Baada ya kwamba yeye amekuwa macho na ameweza kujua mambo yanayojiri katika jamii yake hasa, na baada ya hapo sasa ndo atasimama kujibu na kuwahadharisha watu wake juu ya ubaya wa jambo kadhaa ambalo limeingia katika jamii. Kwa hiyo Al-yakba, kisha inipatia rade ahal al-ahwa wa shahawati. Tena rade hizo wakati mwingine sasa zinahitajiwa kutumia nguvu zaidi, yani kuchapwa zaidi. Hapa sasa ndipo kuna malalamiko ya watu. Ah bwana, unajua watu wana hekima bwana. Sawa, na hekima inakuwaje kwa watu hekima gani inatakiwa? Wakati unakuta, unaweza kukuta msikiti safu nzima kuna watu yakiwa malalamiko. Bwana, timu yangu imefungwa. Amemchania mkeka bwana. Bwana, ibwana ah, bwana. Sasa hekima ufanya nini basi? Hekima ni kusema na kusema, kusema na kubainisha kwa nguvu na kulikemea jambo hili kwa nguvu, kwamba jambo hili ni haramu. Sio kwamba hekima ikawa mtu akanyamaza tu. Hapana, bali dai azungumze. Tena azungumze na kana kwamba ili jambo kweli alifai ili watu waache. Kwa hiyo katika mukawimati ad-da'i ila Allah tabaraka wa taala ni kusimama vile vile bayanu al-haqi lin-nafi. Kuwa bainishia watu haki na hivyo hivyo hatta alaiha bil adilla, na kuwahimiza juu ile haki watashikamana na haki kwa kutumia dalili za Qur'an na Sunna na hoja mbalimbali, na hivyo hivyo wabayanu al-batil watahadhiru an-nas minhu bil adilla, na kuwabainishia watu jambo fulani ni batil na kuwahadharisha nalo kwa kutumia dalili za Qur'ani na Sunna. Katika msingi huu, msingi wa rudud, ambapo kama utaacha msingi huu na dai yoyote kama akushikamana na msingi huu akawa amejipamba na misingi mingine, lakini msingi wa rududi akawa ameuacha, kwa kweli dawa yake itakuwa ni dawa legelege na itakosa kuwa ni dawa najih. Kwa sababu ukiangalia Qur'ani, ukiangalia Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili kimekuja kwa utaratibu kama huo, kuna sehemu watu waambiwa kama ni malaini, lakini kuna sehemu watu kutokana na kadhia zilizozuka watu waambiwa kwa maneno yaliokuwa makavu. Mithala la dhalika katika kisa sababu ya kuteremka sura Al-Masad, tabat yada Abi Lahab wa taba. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakusanya jamii ya Makureshi na akawalingania watu kuhusu kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Akazungumza maneno mazuri mno na watu wote wakaonekana kumkubali, lakini akatokea Abu Lahab, yeye akaonesha ukinzani wa wazi, akawatoa watu katika haki na kuelekeza katika batili ya kuendelea kung'ang'ania kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, na vile vile kumtia upumbavu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watu wamekubali dawa, watu wamekubali, wameelekea, lakini mtu mmoja tu anabadilisha mwelekeo kwa watu wengi mno. Kwanza yeye ni ndugu na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni ami yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu kutokana na ule ukaribu aliokuwa nao akamwamini yeye na kumwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye ni mtu mzima. Nini unafikiri kwamba kilichofuatia? Hakuna kilichofuatia isipokuwa kwamba yashuke maneno, yashuke maneno ambayo yaje maneno hayo kutahadharisha tabia hii. Iwe kama ni adhabu kwake yeye na ni onyo kwa mtu mwingine yoyote. Ndio ile sura nzima imeshuka. Tabati yada Abi Lahabin wa taba. Sasa ingekuwa watu sasa singeanza tu Allah pole pole kwanza amuonye, ambe usirudie tena. Lakini mbona moja kwa moja tu imeshuka moja kwa moja hapo hapo tabati yada Abi Lahabin wa taba. Kwamba imeangamia mikono miwili ya Abi Lahab na mwenyewe vile vile imeangamia. Kwa nini? Kutokana na lile jambo walolifanya. Kwa hiyo kutokana hala aliyofanya inabidi hakuna kilichokuwa kinafaa kwake yeye isipokuwa hiki alichokipata. Kwa maana hiyo huu ni uslubu wa Qur'an. Na mambo haya mara nyingi nakuwa kama vile kadhia tu aino. Sio kwamba ndio ya kila siku. Na hakuna dai yoyote katika dunia hii wakati ni duaa alisema jamaa. Ikawa kila siku kwa mtu anafanya rududi tu. Hakuna kitu kama hicho. Tutakuta madai muda mwingi wanafundisha madaa kama aidha kutuba za Ijumaa ambazo hazina rududi, ni vitu vya kawaida tu kulinganiana kadha wa kadha. Lakini wakati mwingine nafikia kwa madai anasimama sasa anafanya raddi, na wakati mwingine hata kumtaja fulani au ayat kwamba huyu ndio anahusika na hili na kumtahadharisha na watu. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu ni msingi mkubwa katika dawa. Kwa hiyo madai ukhadha tu'ata ahli sunna jamaa, msingi huu ni msingi muhimu kabisa na mkawi wa muhimu wa kushikamana katika kuendea swala zima, swala la dawa ila Allah tabaraka wa taala. Almuhim, tumalizie kwa nukta ya mwisho. Vile vile dai au maduati inawapasa muraatu hukuki almaduina. kuchunga haki za wenye kulinganiwa. Fahamu kwamba sisi ni madai, lakini yeye atakavyokuwa kwamba hawa tunaowalingania wana haki zao, na haki hizo amepewa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Sasa ni wajibu haki hizi na kuzichunga, kama vile maduat kama duat nao vile vile wana haki zao, ambazo wale wanaolinganiwa inawapasa vile vile wazichunge na kuzitekeleza, ikiwemo kuyasikiliza na kuyafuata yale ya haki, kuyasikiliza na kuyafuata yale ya haki. Hivyo hivyo madai walinganizi na wafahamu kwamba wenye kulinganiwa nao wana haki, ambayo hii ni haki yao, na zinapaswa haki hizi zilindwe. Zipo nyingi mno, hapa kwa wakati na imekuwa ni katika masala ya istithar lakini tuzungumzie moja katika mengi mno, tuzungumzie moja ambalo hili ni la kawaida sana katika haki za maduina. Haki za maduina, wale wenye kulinganiwa haki zao, ni al-afu anhu wal-ihsanu lahu, kuwasamehe na kuwafanyia wema. Kuwasamehe na kuwafanyia wema. Shika kipengele kimoja, kwa miongoni mwa haki za wenye kulinganiwa, miongoni mwa haki za wenye kulinganiwa ni kuwasamehe na kufanya nini, na kuwafanyia ihsani. Nikifafanua hivi hiki kipengele, ni kwamba dai kama dai, kuna kipengele nimekiruka nimekiacha katika msingi ya dai, ni kwamba kuna kitu kinaitwa subra. Dai apambike na subra. Sasa kitendo cha kuambiwa kwamba dai lazima apambike na subra, kwa sababu gani? Kwa sababu kazi ya dawa ina changamoto, yaani kuna mambo mbalimbali ambayo yanapatikana, kero na maudhi ya aina mbalimbali yanapatikana katika dawa, na hizi kero na haya maudhi hayatoki tu from nowhere, la, yanatoka kwa wale watu wenye kulinganiwa. Yaani kero na maudhi yanatoka kwa wale watu wenye kulinganiwa, ndio wanatoa zile kero wanampelekea dai. Si tumefahamiana? Kwa hiyo dai inatakiwa sasa awe na subira, awavumilie hawa anaowalingania kutokana na zile kero zao. Si tumefahamiana? Sasa hata kuvumilia unakipengeza kuwasamehe, na si kusamehe tu, wal ihsan ilayhim, na vile vile kuwafanyia wema. Hakadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndio utakuta katika, ukiangalia katika sira Mtume sallama, yale mambo makero mengi aliyofanyiwa alikuwa Maka na watu mbalimbali, ukuta Mtume akaanza kusema akawa na gubu, walinifanyia hivi, walinifanyia hivi, hakuna hiyo. Tumefahamia, na watu waliofanyia kero hizo na walompa misukosuko mingi sana na maudhi mengi, wengine wameslimu. Sivyo? Watu ambao walikabiliana nao katika uwanja hali ya kuwaona makafiri katika vita, vita ambavyo vimeacha athari kubwa na hasara kubwa katika upande wa Islamu, lakini waliposlimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuwasani mali, yani yeye maneno yake ni hayo tu, unajua hu fulani hivi wana hawa hivi, hapana. Kwa yeye tumefahamiana, alisamehe, na si kusamehe tukaikaisha, bali ihsana ilehi, na akawafanyia wema, yani kwamba kama vile hakikutokea kitu cha aina yoyote. Kwa dai kama dai, kuchunga haki hii ya mwenye kulinganiwa, kwamba kumsamehe baada ya kumsamehe, yani kufuta, unajua alafu alafu ni mfano mtu kakukosea, mtu alipokukosea baada ya muda wiki mbili mwezi miezi miwili, akaja tena akakukosea vile vile, sijifahamiana, alikukosea mkakaa na kikao kwamba samahani ndugu yangu, nimekosa bwana, nisamehe bwana, mimi binadamu bwana, mimi binadamu dhaifu. Akamwambia tu binadamu bwana, basi nimekwisha ndugu yangu bwana. Baada ya wiki akafanya vile vile, na uenda eneo lile lile, bwana ndugu yangu bwana, unajua bwana mimi wewe utasemaje kibinadamu? Wewe umezoea, afu una lako jambo wewe, hakuna cha msamaha wala nini, hapo taoneshana tu. Ina maana ile ya mwanzo wewe ile ya mwanzo wewe hukua katika afu, sio? Ndio maana ile ya mwanzo ilikuwa katika mlango huo, yani yake ili ionekane kwamba kweli ya mwanzo ulisamehe, ni kwamba ili tukio la pili mtalijadili lenyewe kama lenyewe pasi na kulihusisha na lile tukio la mwanzo. Tumefahamiana? Allahumma innaka al-afu tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Umeelewa? Mwashekhe, umeelewa? Kwa tunamuomba Allah tabaraka wa taala, yani akatusamehe. Maka sisi binadamu madhaifu. Unaweza kulifanya jambo leo ukajisahau baada ya mwaka, baada ya miezi sita ukafanya vile vile. Sasa tunamuomba Allah, yani maka tumefanya kama vile basi ile mtindo wa mwanzo ulichafuta na ile nao nyingine. Kwa sasa dai inatakiwa amsamehe madhuui, licha kwamba kosa hata kama kosa lile atalikariri zaidi ya mara kumi. Na ili kuonja kwamba huyo amesamehe, akamfanyia ihsani juu. Yaani mtu amemsamehe kwa ihsani juu. Kwa hiyo hizi katika hukuki madhuui, ni katika haki za wale kulinganiwa. Yako mengi nimeamua kukichagua kipengele hiki, somo ni kigumu. Kwa sababu ni nini? Ni kigumu na hakiwezi kutekelezeka isipokuwa kwa watu ambao kweli wameamua kusimama na kudumu katika dawa ila Allahi tabaraka wa taala, na wala wao kumafadi dawa haikuwa kwa lengo lingine lolote isipokuwa kuwalingania watu, kuelekeza watu kwa Allah subhanahu wa taala. Mwisho nimalizie, kwa sababu tu katika daura hii, daura ya ilmu Bukutanyika, nimeamua kuzungumza na kuwagusia dai na maduati, kwa sababu semina itakuwa na walimu na vile vile itakuwa na wanafunzi. Nimeona nianze kugusia kipengele hiki kikubwa cha maduina cha duati. Maduati hapa nikakusudia kwamba ndio mashekhe wetu ambao watakuwepo hapa, na sio kama mashekhe tu, bali hata wale ambao wengine hawatakuwa nikusomesha hapa hapo, na vile vile wale wote wakausikia maneno haya na sisi wenyewe ambao tunazungumza. Lakini vile vile ni vizuri kugusia baadhi ya mambo ambayo yatahusu talabatul ilm, kwa hasa wale ambao watakaoshiriki katika daura hii. Vipengele baadhi vipengele vinalingana, kama vile ikhlas ni jambo ambalo linagusa kila eneo katika maisha ya muumini hasa. Lakini swala la subra tunapokuwa katika daura na hasa katika majalisa ya kutafuta ilmu, inapasa watu wana subira. Unajua muda simeona hapa tulivyo. Mimi nimekaa huko. Mimi naona nimechangamka kwa sababu mimi ndo nafanya kazi, mimi ndo naongea. Wewe hapo ilivyo sawa, unanisikia lakini unachoka, maana unasinzia mara hivi, mara magoti yale unayaweka michoka, maana nataka kunyosha, maana nataka uinuke kidogo uende. Tumefahamiana uko katika hali hiyo. Na mimi hivyo nikiama huko nija kukaa huko ndio hivyo hivyo. Sasa hali hii inaleta uchovu sana. Na wakati mwingine upelekea kwamba mtu lile lengo lake lilokuwa zuri akalikata. Sasa ndakiwa katika kipindi hiki sawa, mashirikina wote watu kuwa na subira, kusubiri. Hizi siku ni chache sana. Juzi tulikuwa Morogoro na daura ndefu sana. Daura siku saba takriban. Siku saba. Nilizungumza maneno haya. Maka jana tumemaliza siku saba zimeisha. Na watu leo hiyo tumetawanyika, kila mtu ameelekea wake, na tunataraji kwamba watu wote wamefika makao salama. Siku saba, lakini hapa takriban ni siku ngapi? Nne. Ni siku nne. Ina maana siku nne chache sana. Watu wanatakiwa kuwa na subira katika kufanya nini? Kukaa kama hivyo na kuhudhuria, kwa sababu ni muda mfupi sana, lakini ndani yake kuna faida iliyokuwa kubwa. Ndani yake kuna faida iliyokuwa kubwa. Hivyo hivyo inatupasa vile vile ambao tutakao kuwa katika daura hii, swala zima la himmatul aliya fi tahsil almaluma, watu wana himma ya juu katika kutafuta ilmu, kuna himma, watu wasiwe legelege, talaba usharikini katika semina, watu wasiwe lege, watu wana himma. Ukiangalia as-sahaba radhiyallahu ta'ala, hebu rejea nyuma miaka 50 ya Tanzania yetu, kipindi ambacho Tanzania hii inapata uhuru. Si tunafahamiana? Au rejea nyuma katika ukoloni wa Muingereza. Ukiangalia, alafu angalia watu walikuwa wakisafiri kutoka Tabora ama Kigoma wakifika mpaka miji ya pwani. Hebu jiulize walikuwa wanasafiri vipi? Alafu leo sisi kusafiri kutoka Dodoma kwenda miji ya pwani naenda kachukua masaa 10. Si tunafahamiana? Afa jiulize wale wenzetu sasa walikuwa wanasafiri kwa miguu, ilikuwaje? na shughuli zao zilikuwa zinaenda kama kawaida, yani shughuli za kiuchumi zilikuwa zinaenda kama kawaida. Ni nini? Ni ile hima aliyokuwa nayo, ile hima kwa yale kukusudia yale mambo yao waliokuwa kiyafanya, kwa hima. Na tukiambatanisha na taufiki kutoka Allah tabaraka wa taala, basi talib alilmi atafanya mambo makubwa sana, maana atapata elimu kwa kiasi cha hali ya juu mno. Kwa kosa hima ndio watu wengi wanahudhuria katika marakizi mbalimbali za kielimu, wanakwenda mwisho wanakaa miaka mingi, au wanakwenda wanamaliza kusoma, wanarejea katika miji yao hali ya kuwa wamepata faida ndogo sana. Hii imetokana na nini? Kwa muda aliokuwa kule, kwamba hakuwa na hima, yani vile vitu vya kimsingi kufanya yeye kwamba apate avune faida kubwa yeye kuvifanya vitu hivyo. Alijiingiza katika mambo ambayo ya kumkwamisha, mwisho ikafikia siku lazima aondoke, amerejea kwao hali ya kuwa na faida ndogo. Sasa hima, yaani maana tukisema hima kutilia umuhimu ili jambo, na maana wewe usikose hata dakika moja au hata sekunde moja, wewe ni wa kwanza kuhudhuria na usiondoke mpaka kama pimefungwa, kila mhudhurishaji, kila mwalimu amemaliza shughuli yake, wewe ndio kaondoka. Kwa hiyo ndio kwamba huyo ana hima, na hivyo hivyo kwamba wewe usinzii. Maana yake nini? Mtu akapata muda wa kupumzika, akaenda kupumzika ili kwamba atakaporejea tena aje na nguvu ya kuweza kusikiliza kwa umakini kabisa, kufuatilia durusi mpaka mwisho. Ina maana mkusanyiko wa mambo haya ikiwa imeenda vizuri sana, hii ni hima. Na ikikosekana, itakuwa hima imekosekana. Na kukosekana kwa hima, ile faida haitopatikana katika kiwango ambacho kinatarajiwa. Kwa hiyo talabati ilmi ni wajibu wenu kwamba kuwa na hima. Hivyo hivyo kusaidiana katika wema na ucha Mungu. Na la mwisho ni nasaha, kwamba mmekutana katika sehemu moja, kaida tunapokutana kuna changamoto za hapa na pale. Kuna baadhi ya watu tabia zao kidogo ni ngumu, wengine tabia zao ni kavu, wengine ni hivi, mwingine hivi, basi ni inapotokea hali kama hiyo, kwa sababu wote ni ndugu, niko nasiana kuambiana katika hali na lugha ya upole kwamba hivi sivyo, fanya hivi na hivi na hivi, ili tuhakikishe kwamba lengo letu ambalo limetuleta hapa linatimia. Nadhani nikomee hapa. جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.